على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. على إن جاء ولكم أبطوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحتلات الأمور فإن كل محتلات البدع وكل بدعة الضلال. عليه وضع حديث نلاب صلى الله عليه وسلم ويمري باو نلاب صلى الله عليه وسلم واجب باتي بسحابة بن كان بسحابة بن وقبة بن ودو واجب من واجب دادو تيكي نوار سيك واجب ونوائي تاني. عليه was your main kota tarawa wa hadari ka hakilla jami nala sallallahu alaihi wasallam be magi yamiri on kulul allah subhanahu wa taala yamiri on nan gol dofto yeso be mun ardila be yamiri on kadi wonan de kala wur e mol be magi wonan de kala wur be mol be to gurda du tan ko sahaba be wona non kadi afa e ba mabbe kala e to gurda du tan ma kala are do bawo oyo e do heewde oyo e sen tan de heewde kono kan ko nala sallallahu alaihi wasallam sakko dino yo hadithu mo wardi de ka sen ta gol mofte de chapande je e dadi nala sallallahu alaihi wasallam maaki wonde sen je de wonde no be wale kono kan de nala sallallahu alaihi wasallam be addi yaltir gangal soni haade no be wadi de maaki fa alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin mi yamiri on jinta gol sunna mo mi yamiri on kan jinta gol sunna sahaba be jinti rewno jakir de monde are rente e kala ko fuɗɗita kala ko fuɗɗita hoɗi ko fiɓete kala ko fuɗɗita hoɗi ko jantorte nde allah subhanahu wa taala kala ko fiɓete hoɗike ka da'awa kala ko fiɓete e golleji ko yowdiri e diina kala ko fuɗɗiti harka ko humodiri e diina nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e maaki rente. Aray woɗɗite kala ko fuɗɗita ka diina ɗum ɗon ko biɗa kala biɗa ko majjere. Aray ko ɗum ɗoni ko wasodirten en fo meɗen etoɗen wonen fedde wootere fedde honde nde nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e sahaba mumɓe wonno konge muɗum. Aray ko kono yewtere ɗo komni ko anniyew ko ɓangi ngol ɓanginalngol jama o e mafanagol ɓe e kala ko tawata no lundi wona ɓalidagol wona yennugol wona hay e hunde ɗum ɗo fomum ko faanda ko faanda ko fiyen fo meɗen weetan en. Aray yewtugol kadi ɗi feddeji hay so tawi ɗum ɗon ɗuuɗa ka yewtere fi muɗum kono hannde ɗum no ngari ko sunna nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam wono ɓe maakiri noon wondema moftede nde sendidotol. hara yo so tawiɓe maaki sendidotol ɓe yewti ha tene fedde capanɗe jeɗɗi e tati hara ko fedde wootere woni ko dadata hara ɗen hani andude ko yowdireji feddeji kono noon kadi karbo koɓɓen kadi sen daari defte aqida ɗen deftere aqida kala ne daarten e defte aqida en tawa tigi tigi yow hiɓe yewti fi usuluji imma ɓe yewti fi ko yowdire ɗeɗo fedde ma ɓe yewta usuluji ɗeɗo fedde hisude daɗayde fewde nunɗude ɓeɓe hikkinora ɗon kadi jantagol ɗin feddeji ɗum ɗon ko fof ko fiyen wawa famude ha wawa rentade ɗin feddeji ɗon arane nden fedde nde tawatara nde nelaɗo sa sallam ɗaɓɓini nde e toro allah subahana wa taala waɗen e nden ɗon fedde aray so ɗum ɗon feƴƴi haray waɗa rentade ma ka soso en ɗon ɓe waɗana si tawi heddoy ke seeɗa haray en hikkina ɗon lande so tawi kadi heeɗeyoyaali aray en darto ko ɗon hikkoɗen nafataji ɗin hadawbillahi tofu. aray programme on inchallah lannaari aray ko waɗay kulasa yewtere waɗanden ɗo ka soso aray aray yimɓe ɓoynomani lande sikkitaji ɗum fala landade aray kanko ɓen ɓe ɓe heddani en firum noon aray ɗen hawju waɗitaɗen ɓe profité occasion noon landede maɓɓen ɓe landoɗen ɓe jabano en ɓay haray ɗum ɗo kula waɗugol si waɗi ɗo hande wonen kadi hasiwa aray jonde ɓe yoɓ aɗa enen kadi marɓe lande ɓe winden keneji winden keneji lande ɗen yewtinen ga alfinaɓe fiɗum noon ɓe ara karamugo menɓe ɓe yaaray ɓe jabano e lande ɗen ɓayɗen ande ko windi konka kay diji ka programme ɗumne ɗen aray ko ha e puddoro on donc aray yimɓe ɓen hawo jaade ha ara ɓe jotti ɓe yoɓe ne ɓay lande ge Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad alladhi arsalahu Allahu hudan wa rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah ibnihi wa sirajan munira wa ba'd. Arai be ma ki ko ngam din tin yo jama on det jitu be deja tabita fi wata en perfidi kadi wona be yewtede be ngala dengal a be ron ka falta de mo jako be fala falta golko arai umar Allah subhanahu wa ta'ala tantu na allam ma tantu ko en ya ni ge se ge umari akui mbalon taring karamo ge onge rambi Allah subhanahu wa ta'ala tantu de na ko lo makar mo ge ba na amma sen de be ya ko si won wa ma on mane won ga won wase so nai won ama meti enafa suale ra reponse ba ma temu na gai won ana fasali so so gui kono ina ga wombe a porse na ra ko ngai inde fasali so so gui insha Allah tabaraka wa taala na kui won na ko lo ma sen na kan tirbe ahlu sunna wal jamaa ndena yera yama mundu yiki eske yama nara na gamba pade a yama ne ne nara ka yama nara na kanu nana de bi ghaira wa wahatima sallallahu alaihi wasallam a nanan nabe hantu ka i ahlu sunna wal jamaa ala fahmi salafil umma jifa pade ya kosine pe nara na gamba pande pe ne nera e fa manana masende umbe anu jahlu sunna wal jamaa je tagira sama kia na gamma anu mire nege mutin ikra ibrade ikra fora ne birim pangakra pindir na ganna e fa nanam bi masende umbe insha Allah tabaraka wa taala kanu na masende umbe ana fala salafia ande fa mane ifa mu enam famudi ana mire ya ma nege fa ma fa mude fa fa la vera yi mire nege yi ki e nege ma salafi ye fa ma mire na kombide mire kombile na naira ande fa fa mu ye mire na naira ya ma di na samalang na kam pindi ke karmo ko kombile ra nege karmo ke kombi ma ande fa ni fa mu na fa mu ma ande fa ne ya ma nege fa mai fa mude fa falafera yaman dinai ya na kamma langala ku aga mengi kombi aga mengi kape kubi fala kanamu aga mege rasu sa mengi ma ande fa fa mai fa hamu ina fa mude ina pala salafia kono katali ifa hamu ipindi kunon dinan naba kasa pindi kule nan naba won fa ikolum madi eski non dinan nanara ara dun ke ti ma wonna ga non di munanara na dan famu nan naki na kan pinde ko tantanyira ha famu na gal lang sawabe ma di famu na ra wonga fara me ena ga wombe ina me asalabiya me re nan naki adinge sinding me re na ra ne re nu na gaira ga waqti ma sallallahu alaihi wasallam ne re nu na gaira ga tamma etan enun gaira sallallahu alaihi wasallam etanan jidi ne ga da'wa rabaghi depi apolema han e wasallam anu saibe pangakra sallallahu alaihi wasallam nara sallallahu alaihi wasallam anu saibe pangakra sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum ajma'in anu tabi'ine pangakra rahimahumullahu jami'a ye gakra nan findiri salafiya ra ina me salafiya asinge abenge sapinde gaira nan sallallahu alaihi wasallam adanginara afri ande sapinde saibe nan na radiyallahu anhum ajma'in khisa me mo salafiya khitan na me ma idari gamera kono ima famu fe min senaki na min se balagi fe nawa ma min se balafe mbai gaina kulung awama masem fene e gabra gaira nan fo sallallahu alaihi wasallam anu gaira ga mi ge ne ge na wakati ne ge bara gaira to e bara den ngali ama e man fa fa na kui ne na kra na ga fora e ba ga kata e ga dume na kra na fora ala ku e ga da alian na to do yawm al qiyama nana ki ne fa bin de me ge nan na ne ge bara e ga dine dalili tungu Allah subhanahu wa ta'ala ga kitabuma Al-Qur'anul Karim etan ka dalil e ala batuma na ganna e sanaba nane Allah subhanahu wa ta'ala ka kitabun nana lang Qur'an ma khafifa ali Allah subhanahu wa ta'ala kama zinyi mara etan ay guna nabima khasali na barbara e man fi gadine dalil tunguma ghaira nan ga sunna ma sallallahu alaihi wa sallam ena fefe na ba ana pindi pene nera ana pindi pera na kambara palu a esa matuma na sinding eske yi fe na qaira ga waqti ma sallallahu alaihi wasallam eske fe na yi kila kan la ga kitab ma qaira ba dai be bala ka ba dai be raba ka ba mi qaitu we na na fe raba fe apa dunda ma ma ma bala riwanu na a e matuma na sinde ka sari alang ne ma e raba ka mulang na ma e luna nana na ki etanga dali tumude meni nara wana kulunu mireta nirina na nirimu tingi bradehi salafia bora ahlu sunna wal jamaa nirimu tingi bradehi tam bora netam seqa dalil tunguri eqa karmuri na nyira eqa karmuri na nakamfana fang na nampangwe eqa karmuri kazali nebara fana jife mupang na fe mupang hali kazali na fe nakamupang na ke nakamasing hali kazali na fe tampang ala yire etamwa ya mupang barma eqa karmuri bara masing fe kubina wana bambi kazali sonon fe nakamfang na ke tanye hali khasa kubi ala tayire etam fe fanyina ra eto ngoma nantui kono wana kono ahlu suki nadangi gambi a ahlu sunna wal jamaa eqa grande na yiki inera era midi etan ahlu sunnati wal jamaa etan taginera era mire nan nanera nege bindigi tagilera yani woga munse barabe mire kamuna nera nege fera dangi mana ninyira ha efera dangi ana ninyira mire mangamuna nera nege fera guru maha dangi ana ninyipana etan na tagine Allah subhanahu wa ta'ala naga masing wa kadhalika ja'alnakum ummatan madha ummatan wasaqa idan nafina naki nana tuga ahlu sunna wal jamaa qawta para ne tanga dalil saluma kitabu na ku wonna ga garande be wonna tuma ne na dalil na kitabu na ku insha Allah tabaraka wa taala idan etan pepe na ba e matuma ne qara raba di saibe raba di e raba ne ki e ma para makom salfana toyki tinani nara ko sino wontan barma wonta wa barai gon insha Allah wonta kata mane won ngapi ditititi suriya eska bamma amu kambana ki me jama barma ibara ara dangana ni nyira imam ba fara sono salfana to ki tina nara korontan faida ntaga ngumbata ri wa ma gon mangapi tita kana eska aga sama ali mamu ga sama barma ibara ara burung hi imam barara ara dangana ni nyira don filu matagine apa kiana hai ghaira rasulna sallallahu alaihi wasallam e hati e hati gana kine ana ye banga famu ya ma ina kam ma salafiyun ne ga ibra ga zaira fa wa sallallahu alaihi wa sallam nana na kine dan sabati non di nan fari non di sabin di dendera ina tungu mane wule na kin di dendera ina nu mane na non di na kam bara sabati kitab fi amam bara sabati ghaira ga sunna fi ene nan tunguma wule na gambara ba anaga magaga na teti ma ena tanduma nena ana na fanya ma wona kulun mege ne dem tin brade ikra bora ye tan hali qazali non di bara patu ena ma non di to e subude era wali qazali wule ma bara ba tina e ma no wana wule bantongo de era wali alo rafi de taraba ma kana re wona kulun shi etan wali nan naki ena diga sunna le lera khaytiga bid'i irene anna pam bid'ati nan nane banna khayma sadiga tijane ire pat sindi ma tijane nan qur'an sunna wal jamaa etanga wali munaki imatu matu gesege sunna la nara numbari bid'a la nara imunatu matamma ana bindi gesege sunna la nara ama fa ma bindi de numbari ban sunna la nanna ala gon bin bindi sunna mi khaira ana ana baya ma ega fi fanye ya maira kulum mabila gamma ina gamma salafiyun ahlu sunnati wal jamaa fa bala bira ne tam emumiri ganum ma fi bete gafira emam miri pam emumiri pam gamma fi bete bangavira ina me ganu ni xewa mi ganu be matuma de sinne est ce que allah ma ganu ila ma ganu di est ce que allah subhanahu wa ta'ala ganu ni est ce que ya ha ghaira ganu sallallahu alayhi wa sallam est ce que ghaira ga sunna ganu ni e fi ganu ga salimuna ganu ni e fi gon abrinna ne donc ila mane e ga allah subhanahu wa ta'ala ga ghaira ganu Igami rifan ganum barma bara Allahu ga ghaira ganu abara Allahu subhanahu wa ta'ala ganu abara ghaira banga sunna banganu ifan lam baya ganu nafinamma kono imuna mai ga ganu barma wubirinna na yirkirin wubirinna kilgi de kirin wubirinna na famira ha wubirinna na mi ghaira ne ghaira kili yirkirin naki karma ra wubirinna huikirin falama imuna mai ga ganu nafima ha susinan na ira na ganu manafine manike tu iki manike na na mara ganu yifira fule tu iki fule na na mara ganu yifira ade na mara ya ganu mafimu nukirin ghafira ala kirin ghafira Gera kirim kafira bermakasa dia berabra gera asin dapat gera takkan umanane. Hari kasa bin dimirina nanakan kiri kiri bete. Hari kasa dia mungkin dia gine gine na ilah mana ya kanu. Kau dia nan. Ah, mana kulung bila guraba eske gera mahanu. Anu ne eske sau dia nan nara. Aje ngefore kono atau pada berakhirah kaji lebora Allah subhanahu wa taala kaji lebora anu mana nabi maka tidak ni paling menega anu dine keringan sekarang fira kima aku malam menega aku dine kering nama fira anak-anak saya ma begini begini muting berada di ikrafo orang nejam kasali anu adu ahzab itu iki ye jang kasali mu berani Era group fora, emu bram fora. Ali ma emi kanum ma, emi kanum ma boi na bire fora. Napa mula ma ya raba. Suli ande pinde ganan na. E nake masal biyun al sunnati wal jamaa hantu ye pinde mire na na nake tingingi. Ali gatali non ni baraba mirinde fora. Non ni bag mirina yira na kan pinde mir kubira. Nanon di nakan tanda kie maluma tunggu mana hana tu pindah mikubira. Kadali izbin dengan fara. Nakamuna etang nakamu ahlus sunnah wal jamaah ya makasala berapa non di dera. Fa mana nasuri ena amati umbe. Bapa lepe rakyat sallallahu alaihi wasallam. Ena amati rakyat sallallahu alaihi wasallam. Yahun di dera berapa logon di rakyat ena amati. Utang Wahsir kerabat mana bu? Anak apa di dari? Bermawa bala mana? Allah Subhanahu Wa Taala cing anung kaira kasi, ala nung kaira baratin. Ala kirim mara deh kasi, ala nung kaira baratin. Ali maufa mana berabar? Nah, anak tanshir tu nana kigo. Kaira Rasulullah Alaihi Wasallam. Anak canginon dina. Ali nama asal itu kemiri, miri munduira. Yahudi niira. Kono agen non dina nana dana. Anak agas apalasi bebe uba nabi jampalabi. Anak apa ya ma? Apalasi ra etang gaidi ne dalil jumbo mai be nani nana. Fenani kundir mundunna Al-Qur'anul Karim As-Sunnatun Nabawiyyah Al-Ijma' Al-Qiyasus Sahih Iname Al-Qur'anul Sunnah Unna tankulu Iname Ijma' Karmoge Untige belebili Negena Gera Gassunna Bukhara Sallallahu Alaihi Wasallam Nena lampina gamma Enanamma Sunnah Enanamma Ijma' Iname Van Qiyas Fendina Ramas Alan Libaramini Nagammuna kitabu kui nakan kasari yemu kitabu kui amuna sunna kui koro nakan nunnanden dibaniye bana na kitabu kui anun sunna kui ena chongo era walinama ena namba al-qiyas as-sahih kasari umbar beli ena kapa kistan lira nakan bindiki imam ashafi'i kakistara nakan masin maumbe papala vira tamu kaira gadine lumana emu kaira gamasinyi lumana bitubete gamasinyi sahabuya Enak amat sih, lakukan di Imam Syafi'i. Adori, anak mereka karam dia, anak amat sih. Mereka menana, nakan naise si mana amat sih. Heh, itu Imam Syafi'i. Allah Allah kita nak agaira pada ibe ya mori. Apa kita cita ibe sama ifang misi pada ibe kui. Beratu, ini makori si mana kawala? Ah, itu misi kulung kita ngapira. Ya mana Allah Subhanahu Wa Taala nak agaira. Eka kita nadi ibe sama. Ah, kena tanda apa sih? Ah, itu misalnya tu, itu yang tu. Naga Subhanallah. غيرا صلى الله عليه وسلم اغيرم بكيتي تادي اما اورين دمي سدوري كيتي تما لا حول ولا قوه الا بالله امون امون ما يغنى النبا كاي برانتو ابليس ندما ينوما النصارى ننننا كاي يهود ننننا كاي تو ما فري برنا هانتا سنلا ننننا غيرا برا ما سني فلا انت برا ما نان فورا ما سني دي بيت مونا مبه نتان داني غامبيرا ان شاء الله وقام دان دي بيه ما سني دي نانا اسوالي دي نانا غنا يا غومبي اعوذ بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. حفظ الله المحاضرون والمترجم. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل لهم جزاء هذه الاقوال الطيبه في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من امن الله بقلب سليم. وبعد فقد وصل الينا اسئله كثيره سنعرضها على مشايخنا واخواننا ان شاء الله يجيبون عليها ان شاء الله. بارك الله فيكم. اي باور دو انجرني يفي الله سبحانه وتعالى انجرني مسيت من كرم وبوب من ورد يوترن افك يدلن كالي كانو على صوصو انتوري الله يوان الله ورسي كوين على سيوت لوانا ما تك يدلن نانغل دن تهال تهدلن يدر ديدو لي يفيو دعوة من يياج اي كنتو طلبا كنتو بوي موتو دن لن تبوي نواري دو انجرن يترن بين بفقو لندي ويجمان يلكتب التي يقرأها الإنسان ويفهم طريق السلف الصالح. كنت من دوني كنت جنجة فيه فامو قل الله والبيض وفكت بمكت بباك فيه وليوناه. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في منهج السلفي aran da jafi din ka daftar Allah subhanahu wa ta'ala da Qur'anul Karim sunan Allah sallallahu alaihi wa sallam wonton karam ko be no suudi da daftar Allah ka sunan Allah sallallahu alaihi wa sallam rabbi dini ko waawete e jangere aran rabbi di to haram di gawa yotto be dum non je yaade usulu talata aw talatul usul الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ده دفتر تصور كده كان دفتر تصور كده جدا كونه عند مون بعد قبل كرم وقوجو جنگا جنگو مكارون تيجي لون جيني ده ما هو تيجي جنگا دي هواي مولو كونه نون كده يسون ستة كونه نون نواك دول الإسلام كونه نون كده كشف شبهات كونه نون كتاب التوحيد الروحي ليهودا في بيوت ريف أولوية وأنا نونك على عقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ليهودا في بيوت ريف إيمان في بيوت ريف أسماء وصفات في الدليل ونونك على عقيدة الطحاوية إيهو ودفت كالي لتاوى فهارك وقصوك وعاوى تيري بات تيري جمع كرم فقبل انت يواء وقام دين في منهج السلفي. أما وأنا نونك على السنة لأبي عاصم وشر السنة للبربهاري السنة للدالكاي والشريعة للآجوبي إيه بدأت فوق ودفتر دعوة العرب ودفتر وعلى والي دورته ودفتر إفهم كل منهج السلفي وعلى رأس هذه الكتب الأمهات كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم كتب الستة وهدي البقية كتب الستة وهدي كتب الستة إيه دفوق والي كتب وقدم إفهم كل المنهج السلفي. جزاكم الله خيرا. قالوا لك هل كل من صلى وراء هذا الجرق يسمى اخواني؟ هذا هو السؤال الاول. الثاني ما قولكم في التكفير والتبرير حملا اي بدون سبب؟ قالوا لك اسكي على جورو اباو يدتي جانتا ديرو جوكو بعد عمرك وتجانيه اسكي ويدي اخواني باو يولي باو بيرو يمونو قولو يورو اهيتر دين قول يمتبك ولكن هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان be heeter din taa so naa mo Allah subhanahu wa taala heeter kala mo Allah subhanahu wa taala heeter din noo waɗi ke heeter din gol ara e de deftere de jantiɗe naane hande tugol fo hon ɗum yaltita goɗɗo ka nder diine l'islam ara e de deftere de jantiɗe naane hande nawaatugol islam cheikh l'islam Mohamadou Abdoul Wahab nde ɗo ko deftere mo janngi nde waaway annde on ɗum yaltita goɗɗo ka nder diina l'islam kono noon kadi kara koɓe fegaaɓe kadi no waɗi no himmiri moƴƴaki ko yewndude ko yaltita goɗɗo ka diina l'islam ɓe waɗi dambugal ɓennagal baabo rinda o yiltitike ɗum ɗo o waawa yaldude konnum ɗo fof ko ma o wallitora kara ko koɓe sella kiidaaɓe ɓe waawa faamude amma noon hay si tawii noon fii noon kadi a janngi ɗum noon ko ma longinoɗaa e junngo mo jannguɗaa o holle gowaaɓe duuji ko won haɗayɗi goɗɗo no waawi yannude e keeferaako ma o siftora sifa e sifaaji keeferaako kono ɗum hara mo mari ngantooji gooɗo toon haɗayɗi mo yaltugol ka diina on tawgo hara ko majjuɗo hara o annda tigi tigi o ndewantaa ko mo feeri mo eɗaade no o anndira kono tigi tigi on woodi subahaaji liɓaadi hoore makko haa o yana e ɗum ɗon e ko nanndetee ɗum ɗon ko annda ko ɗum ɗon ko en waawataa jantaa ɗin gowaaɓe duuji ɗi ɗo ɗin gowaaɓe duuji takfir ɗi noon tum ko muhadara kono kadi gowaaɓe tabdir kadi wa tafsir ɗiɗo fooni ɗi nanndita kono noon goɗɗo heeɗerɗinirtaaji ɗum julɗo wona filloto men ndeko l'islam wonde kala mo tawata hara l'islamu makko on tabitiri yaqin on yaltinirtaake sikke e ndeer diina so yaltinde kadi o yaltirta kadi hoore pellital kala mo tawata kala naatirɗo ka diina l'islam hoore pellital o yaltirta o yaltintaake ka ndeer diina tippude sikke ko ma tippe kadi e pellital kadi so yaltinde ka ndeer diina ara na enne yaltinta komo Allah subahanau taala yaltini wo ko woni ko yaltinde amma mono faala faamdun noon kadi ala yo batta tan koɓe o jangande ɗo deftere wiyeten no wattude islam e ko wiiten ɗum ko baamomin amma feddeji ɗin ɗi feddeji ɗi jantiɗen ɗo no jeeya e majji ɗi tawata hara ko yaltude ka diina l'islam few hara biɗa maɓɓe no yaltudeɓe ka diina nde maɓɓe tawata hara biɗa mum yaltinaaɓe ka diina pour wattu tawinna ɗon kulluha finnaare ko kayite naa wondema en taƴey pellet ɓe fof maɓɓe ɓe naatee ka yiite kono ɓe fof maɓɓe ko ɓe handuluɓe e yiite ngen ɓe fof maɓɓe ko ɓe handuluɓe e yiite ngen si tawi noon hawde biɗa wonɗi ɗon ko yaltinoomo ka ndeer diina l'islam ɗon hara ɓe naatee ka yiite oɗuta so wi biɗa makko on naa yaltinoomo hara hara kulmo heddii ko juɗɗo amma noon asli on kota goɗɗo juulu e ɓaaw neɗɗo biɗa koyo juulu e junngo neɗɗo sunna selluɗo aqiida heddo noon hannde kadi e si tawi hawri hannde kadi ko neɗɗo mbiɗa yallino sella hannde kadi julde nde sella e gaande sellata si tawi hawri mbiɗa makkon ko yaltinoomo ka ndeer diina l'islam hiɗa anndi ko mo wondi e mbiɗa yaltinoomo ka ndeer diina l'islam ara ɗum noon digi digi on koye arenta si tawi hawri mbiɗa on naa ko yaltinoomo ka ndeer diina l'islam si tawi on tigi no heɓa nokku ko ko waawata juulde aray ko on tigi juulido so tawi o heɓoyta aɓataano ko ka o juula aray mo waawi juulude ma dama o biɗa on tigi onna yaltino on tigi ka ndeer diina l'islam amma waɗugol taambo kay tafasindini ɗum ɗo waktu on ɗo waawata ñamde ɗum jasakumullahu hayran aray lamɗiɗo tawmo mo wii arju an tufassilu lana hadihi lmaqula anna min alyahudi walnasara man huwa kafiru wa laysa bimushrik السؤال الثاني عرفنا أن خصائص الله ثلاثة أمور وهي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات السؤال كيف يكون الشرك في الألوهية أورو لاندي ويمدن جورتي إمورو يومانجنا من قول دوكم قول ولي تنقل بيقول نوودي يعني يهود النصارى بفتار فيمران بفنونا شركوك لمندون إن عندي وند ما كبدا نصن تراهير تنجن قول تنقل ko ka jeeyal e ka dewal e ka yiɗɗe e ka sifaaji lamndal ngal ko honno neɗɗo kafitirde allah subahanahu wa taala ka dewal ma jasakumullahu hayran nam mi are ngolno konngol mi anndaagol onngol wondemana no woodi yahuuɓe tawtara ko hayataraaɓe wonaa shirkoɓe wonaa musirikinaaɓe kono fa ala ayyati haalin hoddi innaama ko musirikinaaɓe hoddi innaama naa musirikinaaɓe almuhimu kufro yoni kufru koko yaltinta ka ndeer diina shirku koko yaltinta ka ndeer diina kalam koɓe no lurde yalti ko mutaraadi kañƴi ɗiɗi ko mana gooto kawanaaɗi mana gooto woɓɓe no sennidirɗi wonde digi digi on huunde no waawi wonde kufru haranaande shirku ono jom mo yeddi wonde allah subahanau taala ni ko yaltinimo o woni ɗum noon hannde kadi ba o wona haatay ɗum woni ko keefeero ara hande kadi ɗum ni ko yaltinimo o woni ɗum ɗon hande kadi ba o wona ɗum ba ɗum marana kore ko noon mbaara hinden karakoɓe men ga tawino woodi andude konngol ngol e ko yewti e makkol ara wi andinimo mi annda konngol ngol ɗumum ɗum ko honno ko sirkirta ka holusiye ko ɗum ɗum ɗon ko ɗum ɗon ko ɗum ɓuri weeto ko ɗum ɓuri weeto ko sirku kan ka asma sifa ɓuri suuɗade ɗi sirku ka aluhiya nde tawde hirsugol hibba ɗiƴe mawningol goɗɗum koyna allah subhanahu wa taala ko sirku noon ka uluhiya sujjangol goɗɗo moyna allah subhanahu wa taala ko sirku ka uluhiya wonno wiyete toragol goɗɗo ngo moyna allah subhanahu wa taala ko sirku ka uluhiya ɗum ɗo fuu ko sirku ka uluhiya ko ɓuri heewde ɗon kadi ko sirku kadi ka uluhiya kadi ko ɗum ɗon kadi woni sirku mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haɗiɗi on e qourasiyan goɓɓe remtini ɓe muɗum ko ɓuri ɗon ko sirku ka uluhiya nde tawɗen ka rububiya eɓe annduno ɗum ɗon eɓe annduno ɗum ɗon hay fiino sirku maɓɓe on ka uluhiya waɗi istilzam e waɗɗi ni kadi sirku maɓɓe on kadi ka rububiya kono noon ɗum ɗo fou sujjangol sanamu onno wiyete hirsangol faabinorgol e onno wiyete hulgol goɗɗo hulgol kurolngol allah subahana taala hertoringol goɗɗo ngol ɗum ɗo fof ko sirku fel uluhiyete ay ɗum fof ko dewal mana ko goɗɗo waata faamirde kala ko wiya dewal kala golle ɗe goɗɗo gollata ɗi heɓugol baraji si goɗɗo so ɗettiɗen no waɗa ɗiɗe goɗɗo ko moyna allah subahana taala ɗum ɗon ko sirku ka uluhiya noon ko raɓɓiri ɗum jusankumullahu hayran ko hewri o ko inni haray nafeere a fata ko mo fam haray ma mal farqu bayna alkawariji wa rawafid mal farqu bayna ahli sunnati waalsalafiya machallah mal farqu bayna ahli sunnati waaltabligh limada alladina yantasibuna ila sunna yuaaduna ala alladina yantasibuna ila salafiya oɗo landi o wii aray banginanene yo allah o nafe o onon kadi kono woni ko sendidini hakkunde tawariji e rawafida kono woni ko sendidini hakkunde ahlu sunna e salafiya ko honɗu woni ko sendidini hakkunde ahlu sunna e tablir ko fiihon ɗum yimɓe dambitiɓe ɓen e sunna hiɓe añi hiɓe kunniɓe ɗo yimɓe dambitiɓe e salafiya afiduna afarakumullah yimɓede janta ɗow fou fedde gongara nden ko wotan nden ɗum woni ahlu sunna wal jama asalafiyun ahlu sunna wal jama e salafiyun farqu o ala hakkunde maɓɓe ahlu sunna wal jama no mbaɗa yinde buy no jeeya yinde maɓɓe ahlu sunna wal jama no jeeya yinde maɓɓe ahlul kitabe wa sunna no jeeya yinde maɓɓe lhuraba no jeeya yinde maɓɓe al athariyun no jeeya yinde maɓɓe asalafiyun e ko elaɗo ɗon yinde ahlul hadid ɗeɗo fof ko inde ɗe ɓe jogiɗi ko asmani musammayatin wahid musamma on inde ɗen ko wootere mana inde ɗen ko ɗe ɓuri kono jom majje ko goto kati ɗe wawata gongude e yimɓe serdude kala inne kala woɗinaro ko ahlu sunna wal jamaa howa salafiyun kala kullu man kana salafiyan howa ahlu min ahli sunnati wal jamaa idan farqu boso ala hakkunde majji si wona wonde aray ɗumɓe fof maɓɓe ka inde ka lamdu ɗo woni ko serdi ko kono noon ka haqiqa ko fof wanko gotum amma yo neɗɗo sunna añu neɗɗo salafiyan kedo on neɗɗo sunna ɗon o famaali imma harawa famaali sunna o ngo dambiɗike ka sunna kononaa ka sunna o na e sunna on tigi tigi woni o yiya oɗa salafiyan kejo nde sunna on o aña mo sabu ko on ɗon tigi tigi jakka woni e sunna on ko ɗum ɗon wawata wonde kono wawata añude on ɗon hara kan kadi ko haqiqa tan ka sunna ma ɗum hara o aña e hoore ko anda hara hukka suba ɗumini gondiɗo wode salafiyankoɓe ɓe waɗiri ni ɓe waɗtiri ni ɓe jeeyaka en ɓe ala sunna wal jamaa ɓe an neɗɗo o ɗum ɗum iwa e junngo mo hooliɗa sabu ko hooliɗa moko hande kadi anenen ɗum goɗɗo ka dambiti e salafi añamo ɗon nde wootere ara ɗon ko hunde nde tawatawa ko mayide hoore majje amma noon si tawi hawrika neɗɗo ahli sunna wal jama hiɗa andi ko woni haqiqa to ahli sunna wal jama ayiyo yewe ɗum tawa ko hunde wotere ala noon kan ngaygu sora idan si sori andu ara a famaari woni sunna mo ndaw kon non ka salafiyen ke jonga ci ayi ke dota ko mo ko mo ne wadal ne in ala kon salafi ya rasulul jamaa dum ala ngar to kon ay ne do salafiyen ko be no wodi la sayyidu sertande tom kon ko be yewti en kon nan imma ra khilafun khilafu talaw ma ra khilafun khilafu tadar سيد الخلاف تلوه وهذا حاصل بين أهل السنة والجماعة. بيقولنا باللغة يا مسائل الفيو دي كنت أعرف حاجة ما تنفق قوله. أما نون خلاف تفاد نون على حق لأهل السنة والجماعة. إذا أهل السنة والجماعة سلفي قوله واضح. نقول على حق صرح حق لجماعة. أما خوارج الروافض بيضا يبسرتي. وعلى فرفين فيه. خوارج كو يمب بدوة فهرة كو يلتعب إليك وإلامه. We will be able to do this. بيزيف تربيه كبرينون مبادئ الخوارج من شيخ فوز على جانترينون كمقدم شرح نواقض الإسلام أما روافض إخوان بيتا وطهرة بيان بموني الإمام علي رضي الله عنه بموني نيمو ها كتا وطهرة بيوتي نيمو مرتبع لنا رسول الله عليه وسلم ما بيوتي نمو مرتبع الله سبحانه وتعالى بيان بأيبنا صحابة بيتي ببن ndono jiya eko buri mawde o suluji mabbe idan ben non e beda ko be be do tara e ko sertu be hay sey no woni no wa warde ne do wala rawa suluji o jogi to ji kuji hawale ko kon non ka arande you know sert jazakumullahu khairan kulli jama'a tabligh ahlu sunnah jama'a na be gol ahlu sunnah jama'a ko man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi أما بلاكم من الثنتين والسبعين الحديث كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله وأن بلا جماعة التبليغ جماعة إخوان المسلمين ولا أهل السنة والجماعة ونكو بجيا فدي شفن دي جيتي دي ونكو بجيا فأهل السنة والجماعة وبدون ونكو صحابة ونكو نمون جزاكم الله خيرا أرأي لحن يقول وعليك أرأيكم ونوقتكم كيري gote bo kay jaba ma ko no lan de eske no sel la juru ko hakko baaw tedde ji majjuri ni dum to be jambe ke jabi ke ro bo be lan de eske mo nyaami dira mo hendra te ko no joy ni o kaka se la habbe me anda sey ko mirangu kum wadir te kum bere o nyaami mu eske dum no jaya ko tu bole hendra te kare ni to ro jamaa o tigi de gatti ni en jaba ko no lan de wa ko to juri ay ni ro dinama insha Allah be no dinana en jule أرأي فجز الله الجميع خير الجزاء ترك الله سبحانه وتعالى أن يكثر لنا مثل هذه الطاعات وأن يبارك على القائمين بهذا اللقاء فجزاكم الله خير جميعا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.